Bueno, pois, Xulio, sí. Vámonos a Elío Caurel. Vale. Vámonos a Elío Caurel, vamos, que a ver se nos chega por vía telefónica algo dese, deses vos produtos e ese aire fresquiño que xa se comencele a facer. A ver. Esa natureza que nos entra polas veas. Veña, o sea, a quen vamos a saludar? Vamos a saludar a Daniel Arza. Ah, Daniel e Verónica, o Caurelor, vale, sí, vale. Sí. Por veña, Caurelor, sí, vamos señor. A dar. Vamos a falar con Daniel. Muy bien. Daniel, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias, Daniel, por acompañarnos hoxe. E antes de nada, pois agradecerche moitísimo o que xa nos enviaches aí polo sí, por a mitad da pandemia, máis ou menos. Pois. Sí, agradecerche moitísimo que participes con nos con este programa de hoxe. Bueno, según teño entendido, mandáchelo para celebrar os 40 anos de Radio San Boi. Efectivamente. Sí. Muy bien, y los 40 años de nuestra asociación Rosario de Castro. Bueno, sí. Pues que, por cierto, vamos a disfrutar de ellos de un sitio u otro. Que sí es cierto que hay que decir a todos los nuestros oyentes que Caurelor sigue en tendés últimamente muchísima demanda, no solamente de los productos, sino también de las castañas, ahora además en tiempo muy sí. Boas, ¿no? Sí, sí, o que pasa é que este ano temos a desgracia de o ano pasado. Sí, sí. Estamos a cosecha este ano tamén é moi mala. Sí. Ah, tamén a cosecha mala? Sí. Sí, sí, sí, este ano tamén. Falou-me a min amigo pechado. Como é iso? Pois temos o mesmo problema que ano pasado. Estamos ca avespilla. Avespilla. Ah, amiga. Ah, este año aquí tamén necesita outros cuidados máis profesionales. Ai, amiga. Sí, señor. Este ano, ya cosecha, xa, bueno, xa que te vou dicir deste ano, que xa sí. Malo para todos. Que vale, sí, bueno, o sea, é unha lástima, é unha lástima, é unha mágoa, é unha mágoa todo. Porque ademais esas castañas, por certo, aí tendes varias clases de castañas. A Armando dicíanos o sábado pasado, dicíanos que hai moitísimas clases e en Galicia nada menos que 16. Sí. Sí, sí, sí, sí, incluso máis, pero hai moitas, hai moita variedade. Pero vos estades especializados na de parede quizais, non? Sí, básicamente nos recollemos todas as variedades que había aquí xa plantadas. Sí. A parede, a presa, a rubia, a vilachá. Sí. Hai varias variedades que son as que máis, por así decir, as máis comerciales. Sí. Son as que utilizamos, non? As que teníamos aquí toda a vida. Sí, sí. Pero a de parede precisamente é a que máis gustiño ten, máis sabroso, sí. Non? Sí, efectivamente. É a máis pequeniña, ten máis sabor, pasar, ten os azúcar máis... Todo que máis concentrados está moi bueno, porque pero ten así... un calibre mediano e entón, pois, sí. Parte que o sabor está máis centrado. Un sabor dulce, doce e unha textura fariñosa e moi importante. Bueno, que os que queiran que se poñen, poden poñer en contacto con vosco na páxina vosa caurelor.com, non? Sí, efectivamente. Poden pedir precisamente as castañas porque ao mellor chegar a unha cantidade determinada, pois pues, teñen o produto sin pagar transporte, non? Sí, evidentemente, temos na nosa página web, temos máis produtos que as castañas, temos sí. Procesado de todas as mermeladas e todo o que temos, a partir de 60 euros, pues, gastos de envío son gratis. Sí. Sinón tamén son moi pouco cantidad, se poden ser 2 sí, ou 3 euros de gastos de envío, que tampouco son, sí, tampouco son bastante asequibles. Sí. O sea, xa, castañas, mel e mermeladas, precisamente para esta tempada. E tamén, ao mellor, cogumelos ou choupins, non? Sí, este ano fixamos unha pequena prova. Sí. Non son choupis, son níscalos. Níscalos. Níscalos, sí. Efectivamente, fixamos níscalos con castañas. Sí. Níscalos con castañas e salsa de tomate, non? Tamén. Sí, fixamos unha especie de conserva este ano que probamos. De níscalos con castañas, a verdade que sale moi ben. Sí, pois mira. Como ti nos dixetes ao comenzo que as castañas precisamente a temporada, pois, ou, bueno, a cosecha está un pouco regular... Quizás sí. O mellor o prezo tamén aumentou un pouco. Bueno, pero o prezo de aí non é o mesmo prezo de aquí, porque aquí no. As castañas claro. Que se queren mercar, as últimas que vin, a 7 euros. Sí, sí, sí, efectivamente. 7 euros, sí. Pasa como todos os anos, cando hai escasez, pues, o prezo tende a subir. Sí, evidentemente, sí. Se en origen sube, pues, no consumidor final pues, tamén repercute ese sí, prezo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no final xa che digo. Jolín. Que seguro sí, sí. Que os colleiteiros, bueno, claro, os de aí, sí. Non recibides esa cantidad. No, no, por supuesto que non. Pero bueno, ese problema temos nós, ten o productor de pataca, pero o productor de todos, sí. Ao final o productor é o que menos... É o que menos recolle. Recolle máis o intermediario. Sí, sí, sí, sí, sí, eso siempre pasó, sí. Sin, sin mancharse as mans. Vale. Efectivamente, sin mancharse as mans. Vos esa, que unha novidade é precisamente cogumelos con castaña, ou digo, sí, rodillóns, ou como... Com... Sí, sí, sí. Con castañas. Sí, con sí, castañas, fixamos este ano unha pequena prova, a ver como, uh-huh, como, como responde o tema. Seguro, vale, que sairá perfecto. Hombre. Bueno, a sí, verdade que... Vos están, seis... vos están. 675-930-164. Va que sí, que acertei co teléfono. Efectivamente, sí. Ese é o de Verónica. 675-930-164, é igual, é o de Cauredor, ¿no? Queda deles. Cauredor. Sí, sí, cualquiera dos dous estamos operativos casi as 24 horas. Sí, señor. Por certo, que xa porque... o axudante xa... Sí, xa empeza a axudar a mover castañas e a mover isto para aquí e para ali, ¿no? Sí. Sí, xa empeza, o tema o que máis gustaba era ir a feiras, pero ahora como evidentemente está todo parado, claro, pues, non vai, pero sí que xa empeza a ir a feiras, xa lle gustaba poñerse aí a tal, sí, porque claro, un día que se acaba un pequeno beneficio, porque cando se ajudaba, aí dábamos un pouco aí, claro, animaba, sí, algo para ucha, algo para ucha, que terán os cartos que astos nenos que non o entenden, sí, sí, quizás lles gusta, sí, máis que non é por metelo na... Na, sí, sí, sí, na, sí, na guardia, sí, na ucha. Sí. Enseguida entenden que, no porquiño, que se compran cousas, entonces, sí, cuando empiezan a, sí, a darse cuenta. Sí, sí, sí, señor. Porque ahora que falabas de feiras, o ano pasado tuvestes en Navia de Subarda, concretamente. Sí. Tuvestes ali, que bebo, ben, sí, sí, estuve aquelo buscando cousas, como dice outro, cousas do ano pasado, pois, sí, digo, mira... Tan había chegado. Sí, sí, sí, a verdad que nos oferte casi, por así decirlo, era a toma das feiras. Claro. O tema do coronavirus, pues, está todo como está. Que era, claro, era o día da Androlla o ano pasado. Sí. Entonces, sí. Pero este año nada. No, este año nada. Nos llevamos sin fazer feiras desde o mes de marzo. Claro. Entonces, no, bueno, nos falo do mesmo caso, pero... Todo mundo igual. Sí, a verdade que é unha mágoa non poder, sí, precisamente estar cerca de... Uh-huh. Bueno, porque eses manchales tan naturais que vos tendes, pódense degustar precisamente poñéndose, uh-huh, en contacto con vosco na páxina de caurelor.com. Por certo, disfrutades traballando coas mermeladas e con todos eses, sí, traballos que estades facendo, a crema de castañas, as cereixas, sí, o mermelada, sí, de moras. Bueno, por certo, achegastes vos a celebrar o San Froilán? Pois pues non, tampouco. Non puidestes tampouco. No, claro, non, nada. Non se pudo facer porque non no había... Claro. Non había nada. Sí, sí. No... A parte deso, pois, moi pouca xente, Tocaban os gaiteiros, pero unha certa distancia, sí, ou ese, sí, sí, algo, sí, pero nada, non aquilo dicía. Está complicado para todo o mundo, o sea, non é todo. Sí, sí, bueno, que non é, exactamente, non é solamente, para un, senón para todos. Claro. E ese traballo que estades a facer é importantísimo porque está cerca do natural. É vos, que uxe, que é o día da muller rural. Da muller rural. Hai que felicitar precisamente a esa Verónica e a todas as rurais. Por certo, con respecto á colleita do mel, que tal? Algo mellor que o ano pasado? Bueno, este ano, bueno, eu non me puedo queixar, porque eu este un ano que tuve en producción, bastante producción, pa o que teño, pero bueno, os que grandes cosecheros de mel dicen que sí que foi un ano máis escaso. O sea, o Parque Montañas do Courel, xeo, sí, que dá, bueno, pois esa natureza especial e ao mesmo tempo unhas colmeas que claro, bueno, sí. Por sí, certo, zona idónea, pa eso, o sea, a zona é espectacular, os meus traballos teñen o que queren, está nun medio idóneo, sí, que pasa, claro, que as condicións meteorológicas tampouco lle foron boas. Pero bueno, é como este ano é un ano nefasto para todo, tanto sí, sí, sí, para nós, sí, como para as cosechas, para as abellas, para todo o mundo, o sea, sí, sí, sí, é un ano para borrar do calendario da historia. É que claro, cando podían es comenzar a estar traballando, claro, veo un mal tempo, que cuando sale a flor, cando as abellas traballan e todo eso. Sí, sí, veo mal tempo. Veo un mal tempo, chovía, lle fede frío, pois cando esto de ser mal, as condicións malas. Sí, pero, sí, bueno. Pero bueno, a verdad que, bueno, como dice outro, mal sea que non volvan no algúns tempos vos. Non queda outra que aguantar. Sí, sí. Mel de grande calidade, máis ben mel de uz, non? Sí, a maioría é monofloral, de un brezo, de un castiñeiro, é bastante tamén. De castiñeiro, sí, claro. E tamén aproveitas o outros produtos que teñen as abellas? De momento non, de momento só teño mel. Sí, sí, sí. Vale. De momento son tiñe melo, porque teño unha poucas colmeiras, teño 5, 6, teño agora. Sí. Teño algunhas máis do meu sogro que agora ponxe a heredar. Sí, sí. pero bueno... Tes un curtín tamén? Sí. Ajá, muy bien. Teño arriba no Carballal. Ah, muy ben, estupendo. No, a millor, así tamén están cubertas de non, claro, non, eh? Para que non aparezan precisamente. Pero, terás que ter cuidado que non che veña o oso. Sí, efectivamente, xa están vindo, hai casas xa por aí que se están indo. Está entrando. Sí, joder. Pero bueno, como todo, sí. Hai que buscar os medios de, sí, de evitarlo. Hombre, claro. Bueno, de eso. Pois eso, Caurelor, castañas, mermeladas, produtos da Serra do Gorelbo. Efectivamente. Solamente faltaba que puñera Xamós. Sí, bueno, todos andará. Xamós dos porcos aí que se críen aí, aí no tería que ampliar o almacén. Polos outros non vexas. Tería que ampliar o almacén. Eu non sei se a Verónica lle sí, sería traballar. Entonces ya. Claro, xa che digo que nunca se sabe. Sí, sí. Non sabe que pode pasar. Sí, señor. Bueno. Bueno, poquinho a pouco, traballando como traballades, seguro que teredes solicitude con xente, de xente que bueno, que cada vez vai tendo un poquinho máis de... Sí, sí, claro. De resultados. Por certo, recibides moitas, non sei, solicitudes de aquí, de Cataluña? Bueno, sí, algúnas sí que temos, a verdade que sí, temos un contacto para xente que un cliente que se quede nos fai pedidos e tal, e va. Uh-huh. Temos un pouco de toda a xeografía, basicamente temos por todos lados. Uh-huh. Moi ben. Bueno, Caurelor, que eu sí, quería, sí, eu señor, quería decir de todos os inter... Donde están eses soutos que vos tendes? Na zona de Santa Eufemia. Santa Eufemia, Santa Eufemia, ¿no? Sí. Moi ben, moi ben. Bueno, que o gallá que continue destendo moitísimos éxitos e que teñades moitísimas solicitudes. Aínda que, bueno, pues este coronavirus nos fai ter moitísimo cuidado e dificultades temolas todos ao redor, claro. No, está claro, pero bueno, se seguimos como hasta ahora non temos que éxito, mellor. Vos aí, índame normal, non? Non sí. Estades en contacto con a natureza, non tendes demasiada contaminación. No, de momento non, a verdade, temos suerte nese aspecto que estamos un pouco máis protegidos nese tema. Protegidos, carre. Yo, ten de noticia do Concello de Quiroga de se si vos piden algunha cousa para poder participar ou o estado de... Sí, sí, con o Concello de Quiroga temos moi boa relación porque nós temos a fábrica que temos en Quiroga. Ah. Donde o obrador que temos en Quiroga, entonces temos moi boa relación con eles. Moi ben. Moi ben, moi ben. Bueno, tendes algunha previsión? Sabemos que a televisión galega deu por aí algún día e fixemos polo menos unha pequena reportaxe, non? Sí, sí, sí, sí, temos varias reportaxes, nos fan publicidade, é verdade, aquí está moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois, felicitarvos, desexarvos bueno, que teñades unha que... colleita, digamos, unha... reserva de Nadal, seguro que moi interesante é que sí, todas as... que teñades polo menos moitos pedidos, a demanda, teñades moita como... demanda e que para que o Nadal siga que se sepa que que acompañado coas mermeladas e todo isto que tedes aí vos, e do claro. Caurel, polo menos vai ser máis levadeira. Efectivamente, é verdade. Castañas en almíbar, crema de castañas, mermeladas de cereixa, de moras, de todos os produtos, hasta deses produtos que son directamente recollidos. Ah, sí, como é a mora. Sí, recollidos directamente da árbores, sí, señor. Non, efectivamente. Sí, señor. Bueno, Daniel, agradecemos-te moitísimo. Volvo a repetirte que nos encantou moitísimo o traballo que estades facendo e bueno, e ese agasallo que fixeste son nos ouvintes. Exactamente. Gracias. Moi ben, pues gracias a vos. Pois moi ben. Así que saúdos a Verónica e a ese mozo, que xa logo é un mozo. Unha aperta grande. Moi ben, igualmente. Vale. Moi ben, Daniel.